jest niebywałe, jak to wszystko wpisuje się w tradycję francuskiej muzyki elektronicznej. Bardzo im tego zazdroszczę, że właściwie kolejna dekada w przestrzeni francuskiej elektroniki wypływa z poprzedniej. Tak też było i wciąż jest na płycie Moon Safari, którą dziś przywołuję z powodu 25. rocznicy publikacji. La Femme d'Argent, Sexy Boy, All I Need, Kelly Watch the Stars, Talisman, Remember, You Make Me Easy, Ce Matin Là, New Star in the Sky i Le Voyage de Penelope. To 10 utworów stanowiących album Moon Safari. Płytę opublikowaną w styczniu 1998 roku. Utwory nagrywało w sumie 10 muzyków plus kilka nazwisk odpowiedzialnych za produkcję poszczególnych kompozycji. I tu na moment może się zatrzymajmy, ponieważ bardzo ważna w procesie powstawania poszczególnych utworów była właśnie edycja i nadawanie ostatecznego kształtu kompozycji w procesie postprodukcji. Nie było w tym jednak zapożyczeń w postaci sampli typowych dla wielu innych twórców tworzących tak zwaną nową muzykę. Termin mimo swoich niedoskonałości zyskuje na wartości po pierwsze z tego powodu, że osadza poszczególne kompozycje, poszczególne szyldy i zespoły w historii i wpisuje się w ten nurt tworzenia muzyki elektronicznej bazującej nie na graniu w czasie rzeczywistym, tylko wcześniejszej postprodukcji w studiu. Ale wszystko dzieje się dzięki starym syntezatorom, które postanowili wskrzesić Nicolas Godin i Jean-Benoît Dunkel. Wskrzesili również, co wpisuje się w historię francuskiej elektroniki, vocoder. Anagram Morgana. Weight. All I need is peace, this mind. get behind the sun and cast his way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, to live with you, with you. Słowa i wokal Beth Hirst, Amerykanka, czyli jedna z bohaterek albumu Moon Savory. Wcześniej 2,5-minutowy Remember ze słowami i wokoderowym głosem Nicolasa Godena. To już prawie wszystko, jeśli chodzi o pierwszy album zespołu R. No, może poza tym szlachetnym wyjątkiem. Myślę sobie, że mając w pamięci wersję z początku audycji, w połączeniu z tą albumową, którą właśnie przywołuję, widać potencjał obu panów do tworzenia remiksów, reinterpretacji i fantastycznego przemodelowywania poszczególnych nagrań. Bye. Anagram Morgana. A w nim proponuję sięgnąć po połówkę R, czyli po solową płytę Nicolasa Godyna. Nicolas Godin ze swojej solowej płyty, która pokazuje, kto tak naprawdę odpowiadał za jakie partie instrumentów w duecie R. A przed nami French Touch. French Touch, który rozpocznie muzyczną opowieść. Mixtape złożony z utworów również francuskich producentów, ale gdzieś tam ciągle nawiązujących do muzyki jazzowej i jazzu jako... dziesiątych. Dimitri from Paris jest autorem tego wydawnictwa. Życzę Państwu dobrej podróży. Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction. For English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Vous dansez, mademoiselle? Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! dansez, mademoiselle? Sacré français! Je ne suis pas cette employée. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! Je ne suis pas cette employée.

Dobiega końca mój set DJ-ski, który został poprzedzony muzyką elektroniczną z Francji. W tym wszystkim oczywiście najważniejsza dziś była pierwsza płyta zespołu R. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you.